Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 sierpnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 11-godzinny maraton muzyczny w niedzielę w Gdyni zagra Lato z Radiem Festiwal 2018. Pod Berlinem płonie ponad 400 hektarów lasów. W rocznicę niepodległości Ukrainy w wywiadzie dla Financial Timesa Petro Poroszenko mówi o zagrożeniach ze strony Rosji. Koncerty gwiazd, audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami, animacje i specjalnie przygotowane festiwalowe strefy. To atrakcje jednej z największych otwartych, darmowych imprez muzycznych wakacji festiwalu Lato z Radiem 2018. Kulminacja imprezy, 11-godzinny maraton muzyczny z udziałem takich gwiazd jak Brodka, Smolik, Cortez, Organek, Daria Zawiałow czy Fisz. Pojutrze na skwerze Kościuszki w Gdyni. Na skwerze Kościuszki w pięknej scenerii na tle morza i statków zostały wybudowane dwie wielkie sceny. Dziś i jutro będą się tu odbywały próby z artystami, a pojutrze rozpocznie się tu 11-godzinny maraton muzyczny, na który z niecierpliwością czekają mieszkańcy Gdyni i turyści. Wybieramy się, tak. Ponieważ są fajne zespoły. Organek. Cortez, Xanax. Koma. Nawet moi rodzice przyjeżdżają specjalnie na koncert. Na pewno energia, świetna zabawa, czołówka polskich artystów, także trzeba być. Bardzo fajnie, że koncerty są za darmo. I miejsce też super. Przy okazji festiwalu można poznać polskie radio od kuchni. Dziennikarze znani słuchaczom z radiowych anten będą już od dziś ze studiów plenerowych prowadzić audycje na żywo. Jedynka nadawać będzie z Parku Rady Europy, Trójka z Daru Pomorza, a Czwórka z plaży przy Bulwarze Nadmorskim. Z Gdyni Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Marek Jakubiak włącza się do walki o fotel prezydenta stolic. Wczoraj został przedstawiony jako oficjalny kandydat Kukiz 15. Rano w radiowej Jedynce mówił, że na przykładzie Warszawy będzie chciał pokazać, jak powinno wyglądać zarządzanie Polską. Mi się nie podoba osobiście określenie, że Warszawa ma być fajna. Tak jak do tej pory to różnego rodzaju środowiska działające na terenie Warszawy starały się mówić. Warszawa ma być fajna. Co to znaczy fajna? Tutaj mieszka ponad 1 700 000 ludzi i ona ma nie być fajna, tylko ci mieszkańcy mają być zadowoleni z życia w Warszawie. Jeden z rywali Jakubiaka, kandydat komitetu Wygra Warszawa, Jan Śpiewak, oskarżył w Polskim Radiu PO i PiS za to, że sprzyjają interesom deweloperów, a nie mieszkańców stolicy. Mieszkańcy mają mały wpływ na to, co się dzieje w ich okolicy. Zabudowywane są tereny zielone, kanały napowietrzające, burzone są zabytki i robią to deweloperzy. I niestety widzimy, że takie porozumienie wokół deweloperów i wokół tego, żeby deweloperom żyło się dobrze, no jest ekumeniczne. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska tutaj podejmują pewne decyzje, które sprzyjają deweloperom, a są na niekorzyść mieszkańców Warszawy. W jesiennych wyborach samorządowych Śpiewak i Jakubiak zmierzą się m.in. z kandydatem Zjednoczonej Prawicy Patrykiem Jakim oraz kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Z ramienia SLD wystartuje Andrzej Rozenek. Pod Berlinem płonie ponad 400 hektarów lasów. Ewakuowano około 600 mieszkańców z trzech najbardziej zagrożonych miejscowości. Wielka susza spowodowała, że ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. Straż pożarna i policja apelują do mieszkańców Poczdamu i Berlina, aby wyłączyli klimatyzację i nie otwierali ogień z powodu unoszącego się gryzącego dymu. Rano ogień zbliżył się niebezpiecznie do kilku osiedli mieszkaniowych. W akcji gaśniczej uczestniczy kilkaset jednostek straży pożarnej oraz helikoptery. Gaszenie ognia jest wyjątkowo niebezpieczne, bowiem pożar wybuchł na terenie, gdzie w ziemi znajduje się dużo niewybuchów z II wojny światowej. Z pierwszych informacji podawanych na Twitterze przez straż pożarną wynika, że ogień pojawił się jednocześnie w kilku miejscach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ukraińskie reformy są zagrożone, mówi w 27. rocznicę niepodległości w wywiadzie dla Financial Timesa prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Ostrzega, że zaplanowane na przyszły rok wybory prezydenckie i parlamentarne oraz ingerowanie w wewnętrzne sprawy jego kraju przez Rosję zagrażają prozachodnim reformom na Ukrainie. Do najważniejszych osiągnięć swej 5-letniej kadencji zaliczył wprowadzenie Ukrainy na ścieżkę europejską i transatlantyckiej integracji, odpieranie rosyjskich nacisków oraz wdrożenie reformy w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej, emerytur, sektora bankowego i administracji publicznej. 54-letni Petro Poroszenko najprawdopodobniej będzie ubiegać się w marcowych wyborach o reelekcję. Jego poparcie w sondażach oscyluje teraz wokół 10%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w

Dzień dobry Państwu. No właśnie, przed chwilą Jolanta Pawlak w serwisie informacyjnym wszystko Państwu już w zasadzie opowiedziała. Dodam do tego może tylko to, że wśród wykonawców, a jest ich naprawdę bardzo wielu, tego koncertu, który odbędzie się w niedzielę, każdy znajdzie coś dla siebie i w związku z tym ja też znalazłem i najbardziej się cieszę na koncert polskiego rockowego zespołu, który nazywa się Koma. Koma też tu zagra i zapewniam Państwa, że koncert będzie absolutnie niezwykły, ale o tym wszystkim jeszcze będziemy Państwu dzisiaj opowiadać. Teraz muszę się trochę opanować, dlatego że nie ukrywam, że jestem troszkę podekscytowany, bowiem dla takiego szczura lądowego jak ja wszystko tutaj na Darze Pomorza, bo stąd do Państwa dzisiaj będziemy mówić w LP Trójce. Dar Pomorza w Gdyni. Trudno nas nie zauważyć, dlatego że zobaczą Państwo i flagi, i różnego rodzaju gadżety związane z programem Trzecim i Trójką. No i nie ukrywam, że liczymy na Państwa obecność, jeśli Państwo są w okolicy Gdyni. Zapraszamy. Dar Pomorza, cudowny statek, na którym wszystko dla mnie jest nowe, ale po godzinie 11 wyjaśnimy, co tutaj można na Darze Pomorza zobaczyć. Na pewno w radiu w LP Trójce będzie można usłyszeć dzisiaj muzykę. Będziemy Państwa jak zwykle w piątek zachęcać do głosowania na listę. Dzisiaj Marek Niedźwiecki po godzinie 19 poprowadzi listę przebojów właśnie stąd, z Daru Pomorza, i też w jego imieniu bardzo serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. No a my do 12 będziemy sięgać po utwory nowe i utwory archiwalne. Jak zwykle podczas naszych spotkań zaczniemy od utworu archiwalnego i to będzie, jak mi się wydaje, taka piosenka, która dawno się nie pojawiała na antenie, kiedyś była gigantycznym przebojem listy przebojów Trójki, no bo gigantyczni są wykonawcy. Robert Palmer, UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Be my baby. cudowny i nieodżałowany Robert Palmer i zespół UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Kiedy się ogląda wideoklip do tego utworu, widać, że oni sprawili przyjemność nie tylko słuchaczom, którzy chętnie sięgają po ten utwór, ale także sobie, bo doskonale się bawili, kiedy nagrywali tę właśnie piosenkę. Skoro o dobrej zabawie mowa, rzadko oglądam telewizję, ale kiedy w telewizji nadawany jest serial Przyjaciele, to znaczy jego powtórki, to zawsze siadam i z przyjemnością patrzę nie tylko na Jennifer Aniston, ale także słucham tego, co działo się w warstwie muzycznej tego serialu, a jak Państwo pamiętają, tam w czołówce pojawia się utwór I'll Be There For You. Wspomnijmy teraz z archiwum listy zespół The Rembrandts. A z kolei oglądając wideo do tego utworu zespołu The Rembrandts, można wysnuć wniosek, że oni też się świetnie bawili z aktorami serialu Przyjaciele, genialnego serialu, powtarzanego od czasu do czasu w różnych kanałach telewizyjnych. No i ta piosenka, która jest czołówką rozpoczynającą każdy odcinek, I'll Be There For You, z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Proszę Państwa, sytuacja w Gdyni jest taka. Dzisiaj mieliśmy naprawdę morską burzę między godziną 5 rano a 7, ale potem niebo się wypogodziło i teraz jest bardzo przyjemnie, wieje lekki wiatr. Tutaj na darze Pomorza zaczynają się pojawiać pierwsi słuchacze i za chwilę będą tego dowody. Teraz natomiast proszę słuchaczy w całej Polsce, aby znaleźli się gdzieś w zasięgu telefonu, dlatego że mamy dla Państwa płytę tygodnia. To jest płyta zatytułowana Lato z Radiem Festiwal. No i gdyby ktoś z Państwa chciał mieć taką płytę w swojej kolekcji, proszę wysłać SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a my tę płytę do Państwa wyślemy. No i dzisiaj z tej płyty wybieram, jakże, zespół Koma. Zastępuję Ciebie. odwołany, pospywam przy ciebie. Odwołany, wymazany, odwołany. No i grają wspaniale i teraz już chyba nie ma wątpliwości, że koncert Komy w Gdyni będzie cudowny. Płytę otrzymują pani Natalia ze Starogardu Gdańskiego i pan Norbert z Warszawy i życzę państwu przyjemnego słuchania. My jesteśmy dziś na Darze Pomorza. Wyjątkowa zupełnie sytuacja, nasze studio plenerowe programu trzeciego tutaj. Cudowny jest ten żaglowiec i o nim opowiemy po godzinie 11. Teraz natomiast spotkania ze słuchaczami. Poznaliśmy się przed chwilą, choć... Znamy się, dlatego że pani Joanna z Radomia dość często koresponduje z programem trzecim. Dzień dobry pani Natalia. Dzień dobry. Joanno, miło panią widzieć tutaj w Gdyni. Proszę powiedzieć, czy wśród tych wykonawców, którzy się pojawią na koncertach, ma pani kogoś, kogo chciałaby pani szczególnie wyróżnić? Mam Krzysztofa Zalewskiego. Krzysiek Zalewski. No tak, on się też pojawi i będzie śpiewał. Powiem pani i przyznam się państwu, że nie wiem, jak jest skonstruowany program i czy to będą utwory, które będą również zahaczały o płytę Zalewski śpiewanie Mena, a bardzo bym chciał. Radom to daleko stąd. Daleko. O 3 rano wyjechaliśmy. No czyli właściwie o Gdyni i o tym, co się tutaj dzieje, jeszcze niewiele państwo wiedzą. Zgadza Mówię się. Państwu, dlatego że pani nie przyjechała sama. Tak. A z kim? Przyjechałam z mężem Krzysztofem i z córką Olą, która jeszcze nie dotarła, została na razie ze znajomymi, ale myślę, że też dojedzie do nas. Proszę państwa, tutaj wiele atrakcji takich pozaradiowych również, choć my zwracamy uwagę głównie na to, że jesteśmy na Darze Pomorza i serdecznie państwa zapraszamy, jeśli państwo są w okolicy dzisiaj. Dzisiaj jeszcze stąd będzie mówiła do państwa Agnieszka Szydłowska, dzisiaj jeszcze stąd do państwa będzie mówił Marek Niedźwiecki. No a my lecimy dalej z naszą LP Trójką i teraz już bierzemy się poważnie do roboty i zachęcamy państwa do głosowania na dzisiejszą listę. A i przy okazji chciałem państwu bardzo się nisko ukłonić i podziękować za głosowanie tydzień temu, dlatego że utwory, o których myśleliśmy, że nigdy nie wskoczą na listę, jednak się tam pojawiły. Pan Zbyszek z Bielska-Białej chyba też się zdziwił, że po naszej radiowej konwersacji nagle John Mayer był premierowym utworem tydzień temu na liście. Jak będzie dziś, zobaczymy. Ten pierwszy utwór, który chciałbym państwu polecić, i proszę nie zapominać o tym utworze, to jest You Make Me Feel. I to jest Aretha Franklin w zestawie do głosowania. Looking out on the morning rain. so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel. Ta piosenka miała różne wykonania, ale to jest to najlepsze. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. No i wieczorem będziemy oczywiście nasłuchiwać, czy Państwo zdecydowali, że Aretha pojawi się albo w poczekalni, albo od razu, moim zdaniem, na liście przebojów programu trzeciego. Bonamassa zapowiada nową płytę, a w zestawie do głosowania Redemption. Beyond redemption. Nie chcę, żeby to zabrzmiało bałwofalczo, ale wydaje mi się, że to właśnie program trzeci sprawił, że Bona Massa jest w naszym kraju tak bardzo popularny i kiedy przyjeżdża na koncerty, czuje się tu jak w domu. A kiedy wróci do domu, tego na razie jeszcze nie wiadomo, ale jeśli będą informacje na temat nowych koncertów, proszę ich nasłuchiwać właśnie w Trójce. W każdym razie w zestawie do głosowania Redemption, Joe Bona Massa, nowy utwór. Ciekaw jestem, jak sobie dzisiaj poradzi. Przypomnę, że LP Trójka i lista przebojów dzisiaj będą nadawane. LP Trójka już jest nadawana z pokładu Daru Pomorza w Gdyni, tutaj nasze plenerowe studio. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i goście się pojawiają. Jest z nami w tej chwili Pan Piotr z Gdańska. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Panie Piotrze. Jeśli się nie mylę, to Pan mi to przypomniał przed chwilą. Myśmy się jakoś przelotnie widzieli w Gdyni kilka tygodni temu, kiedy miałem przyjemność opowiadać słuchaczom o Ladies Jazz Festival. Dokładnie tak. Naprzeciwko mnie siedziała pani Urszula i pytałem państwa, czy będziecie może, jak będzie koncert Lata z Radiem, czy byście przyjechali i może lista, może inne audycje. No i się spełniło. Tak, pan nas zachęcał, a my jesteśmy tacy, że odpowiadamy na prośby państwa. No i jesteśmy. Z Gdańska do Gdyni to jest 17 kilometrów. 17 kilometrów, niedaleko. Czyli bliziutko. Tak. Ja mam nadzieję, że pan pojawi się jeszcze w gronie swoich znajomych dzisiaj, kiedy Marek Niedźwiecki będzie tutaj siedział i prowadził listę przebojów Trójki. Oczywiście, ja tu cały dzień będę spędzał dzisiaj. Zapraszam. Jestem na urlopie. Zapraszam, a poza tym jeszcze chcę nadmienić, że w niedzielę będzie pan mógł zobaczyć fantastyczne koncerty w ramach Lato z Radiem Festival. Ja się najbardziej cieszę na Komę. No tak, ja też. Ja też również. I jestem ciekaw, cóż tam pan Marek będzie też zapowiadał, bo tajemniczo nie chcę zdradzić. I które miejsce. Widzimy się na koncercie, widzimy się dzisiaj podczas listy przebojów programu trzeciego. Panu życzę dobrego dnia i dziękuję za wizytę. Dziękuję. Czy ja mogę coś powiedzieć jeszcze? Ale rzeczywiście, proszę. Ja jestem przedstawicielem wielkiej grupy pracowników ciepłownictwa. Jeżeli państwo słuchacie radia i mieszkacie w domku sobie i tak dalej, jest zima, to te grzejniki, żeby były ciepłe i ciepła woda, żeby była w kranach. I muszę powiedzieć i podziękować tutaj kochanej Trójce, że kiedy mamy dyżury, a mamy je dosyć często, to my to tej my Trójki słuchamy, tak, i państwo grzejecie. Gdyby nie ta Trójka, to czasami te nocne zmiany byłyby słabe. Pozdrawiam wszystkim, no trzymajcie się chłopaki. Troszkę mnie pan wystraszył, bo myślałem, że to będzie kryptoreklama, ale nie. Ładnie pan to obszedł. Jeszcze mamy sporo czasu do tego momentu, kiedy będzie kolejny sezon grzewczy. Tak, bo już na razie, niedługo, niebawem. Na razie grzeje słońce tak. I na razie w Gdyni jest bardzo przyjemnie dzisiaj. Wieje lekki wiatr, nie pada. To powinno być dla państwa dodatkową zachętą, by odwiedzić dzisiaj Dar Pomorza, bo stąd właśnie dziś nadajemy nasz program. Panie Piotrze, miłego dnia i do zobaczenia. Dziękuję wieczorem. Serdecznie, do zobaczenia. A my wracamy do tych utworów, na które mogą państwo oddać głosy. No w zeszłym tygodniu to mnie państwo zaskoczyli. Tak się ucieszyłem, że usłyszałem na liście głos Kasi Stankiewicz, bo ta piosenka jest prosta, ale w prostocie jest zawsze najwięcej. Piękna wideo do tego utworu też jest cudowne. Cudowni ludzie w nim występują, proszę sprawdzić. Utwór jest zatytułowany Kot bez ogona. Various Manx, Kasia Stankiewicz. jak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. A kiedy w oczy twoje patrzę, widzę blask, tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Niebieskie oczy masz jak sweter mój sprzed lat. Najlepiej choćby tulić złości, to jest plan. Ja gwarantuję widowisko z paletą barw szeroką, z tego już mnie znasz. Im dalej nie jest lepiej wcale, znowu skorzystam z nieuwagi, zrobię tak. Odwrócę kota bez ogona, a ty zapomnisz szybko, na to szkoda dnia. A kiedy w oczy twoje patrzę, widzę blask, tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Będzie duża trasa koncertowa zespołu Warius Max i Kasi Stankiewicz. O tym będziemy opowiadać jeszcze w programie trzecim, bo z Kasią zamierzam się spotkać, ponieważ ta piosenka została zaśpiewana perfekcyjnie. Kot bez ogona, Warius Max, Kasia Stankiewicz. Można oddawać głosy jeszcze do 12 na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. I ta piosenka pojawiła się tydzień temu na liście, co mnie bardzo ucieszyło. Ale żeby nie było tak słodko, tydzień temu również zmartwiła mnie jedna informacja. Mianowicie Marek powiedział o tym, że Led Zeppelin na wylocie to była ostatnia pozycja poczekalni tydzień temu. To proszę posłuchać jeszcze raz tego utworu. Może dziś zagłosować, bo proszę pamiętać, że rock and roll jest najważniejszy. Led Zeppelin w zestawie do głosowania. Feeling long time since I've been. Kiedy mówię do Państwa i zdaję sobie sprawę z tego, że czasem tego nadużywam, że życzę rock'n'rollowego życia, to właśnie coś takiego mam na myśli. Zestawię do głosowania Led Zeppelin Rock'n'Roll jeszcze dziś do 12:00 można głosować na ten utwór. No a teraz, mimo że jesteśmy dziś w wyjątkowych warunkach, bo jesteśmy na pokładzie Daru Pomorza, tutaj nasze studio trójkowe i LP Trójka, to jak co tydzień o tej porze, teraz o premierach filmowych, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dziesiąty festiwal filmowy Solanin w Trójce. Dzień dobry, witam i proponuję rzut uchem na to, co się dzieje w zachodniej Polsce. Dzisiaj, jeśli o premierach, to przede wszystkim premierach festiwalowych, bo do niedzieli trwa tutaj festiwal Solanin. Jesteśmy w Nowej Soli, oto mój gość w Studio Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Głos bardzo charakterystyczny, Mirosław Zbrojewicz, a właściwie możemy zacząć od tego, że wczoraj odbyła się tutaj premiera po latach, bo to takie sementa spodnie, Mieli z kolei okazję zobaczyć Chłopaki nie płaczą, potem spotkałem się z publicznością nowosolską. Bardzo było sympatycznie. Czy to jest zadziwiające, że ten film, przecież to minęło 18 lat od premiery, że on wciąż żyje, że wciąż wypełniona w całości sala, a widzowie właściwie znają teksty z filmu, znają dialogi, stwierdzenia? To jest fenomen, którego ja nie do końca pojmuję, na czym to polega, bo w mojej ocenie film realizacyjnie nie jest może najwyższych lotów, a oprócz tego jest to, umówmy się, film z końca ubiegłego wieku. Jakby to nie zabrzmiało, to od razu... Lata mijają. Lata mijają. Myślę, że wtedy, kiedy realizowaliśmy ten film, nikt się nie spodziewał, że on dostanie tyle kolejnych żyć. No tak, no i wciąż się podoba, gdzieś pozostał w pamięci widzów. Jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła podczas spotkania, podczas rozmowy z tobą, bo tego chyba nie wiedziałem. Miałeś okazję pracować z Donaldem Sutherlandem, czyli sławą amerykańskiego kina i nie tylko? Tak, to powiem tak, że dwa razy. Raz to było kiedy jeszcze zaczynałem i to był chyba jeden z pierwszych, może w ogóle pierwsza taka wielka hollywoodzka produkcja, która była realizowana w Polsce. To się nazywało Domena Władzy. No, było to niezwykłe przeżycie, ponieważ naprawdę Hollywood przyjechało do Warszawy i robili filmy trochę inaczej. To, co najbardziej wtedy zapamiętałem, to że można było realizując film kręcony na taśmie, zrobić na przykład 20 dubli jakiegoś detalu, podczas gdy w Polsce kręciło się na taśmie Orwo, która, jeżeli dobrze pamiętam, minister kultury przydzielał na metry i... Czyli wszystko się oszczędzało. Wszystko się oszczędzało. To było zupełnie niezwykłe. Drugi raz potem miałem przyjemność wystąpić w takim filmie duńskim, w którym on również wystąpił gościnnie. I był dla ciebie ważny, bo cię jako młodego jeszcze aktora otwierał, tak? Tak, ja byłem strasznie spięty, przerażony w ogóle, bo przyjechało kino amerykańskie, Donald Sutherland, wszyscy mówili po angielsku, ja się też bardzo starałem. Jakoś pamiętam, że ten wielki chłop przytulił mnie, pogadaliśmy chwilę, jakoś wtedy poszło i tak mi chyba, pamiętam to do dziś w każdym razie. No to był dobry na pewno sygnał, dobry akcent gdzieś na początku kariery. Później wiele, wiele filmów. No i właśnie wracamy do premier, bo tu na Soleninie masz swoje obowiązki. Jesteś jurorem, no i właśnie premiery kinoofowe, kino niezależne. Jak do tej pory? Powiem od razu, że na co dzień nie oglądam tych filmów w takiej ilości na pewno. Zdarza się to od przypadku do przypadku, właśnie przy okazji jakichś festiwali, pojedyncze filmy. Tutaj dostaję pakiet, tak potężną dawkę kina. Przyznam się, trudno to wszystko z taką samą uwagą obejrzeć. Niemniej jednak warto i myślę, że filmy są na coraz większym poziomie, na coraz lepszym poziomie realizacyjnym. Myślę, że o to, który film był lepiej zrealizowany, nie będziemy się kłócić, bo to widać. Możemy się pokłócić co najwyżej o przekaz. Będziecie się kłócić później, wy jurorzy. Poznamy laureatów w sobotę, a do niedzieli zapraszamy na Festiwal Solanin. I dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mirosław Zbrojewicz, pozdrawiamy. Dziękujemy panom bardzo. Z panem Mirosławem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Cudowna była ta opowieść o taśmie Orwo na metry. Mnie się od razu przypomniała taśma Orwo na szpulach, bo na takie właśnie szpule z taśmą Orwo nagrywałem sobie piosenki z programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy audycję prowadził Piotr Kaczkowski albo Marek Niedźwiecki. Taśma Orwo, dawne czasy. Teraz jeszcze jedna propozycja do głosowania na dziś. Wiedzą Państwo, że w tym tygodniu pojawiła się u nas jako piosenka dnia nowa piosenka Paula McCartneya. No a w związku z tym, że przygotowujemy się powoli na kolejną wizytę Sir Paula w naszym kraju, w Krakowie, w grudniu tego roku i wiem, że już bardzo wiele osób ma zakupione bilety i tam się spotykamy i będzie na pewno cudownie. Równie cudownie jak wtedy na Stadionie Narodowym. Nowa piosenka Paul McCartney, można głosować. Come on baby now, let me look at you. Talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night, trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night. Wanna know how you feel. I want a love that's so proud and real. You make me wanna go out and steal. I just wanna find. I just wanna find. Come on, baby, now. Help me work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night, playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just want. Paul McCartney, nowe nagranie Paula w zestawie do głosowania. Jeszcze do 12 czekamy na Państwa głosy, bo dziś o 19 z Daru Pomorza listę przebojów programu trzeciego poprowadzi Marek Niedźwiecki. Teraz jeszcze przed kolejnym utworem słowo od Tymoteusza, czyli Tymek jest z nami, a w związku z tym, że cierpliwie czeka już od 5 minut, to teraz proszę go powitać. Dzień dobry. Cześć, ty jesteś, jeśli się nie mylę, z Gdyni, prawda? Tak. Czyli niedaleko. Nie przyjechałeś tutaj sam, bo jesteś z mamą. Jaka jest twoja mama? Jakby to powiedzieć? No, fajna, cierpliwa.